Floortje Smit. Vandaag spreken we in de publieke tribune met Nederlandse ex-vluchtelingen over oorlog en vrijheid. En over wat het land dat zij achterlieten nog altijd voor hen betekent. Maar nu eerst het nieuws met Sydney Dijkers. In Westminster Abbey in Londen is koning Charles officieel gekroond tot koning. Camilla is ook gekroond en draagt nu officieel de titel koningin. Na de kroning reden Charles en Camilla met de koets terug naar Buckingham Palace. Daar verschijnen de koning en koningin zometeen op het balkon en staat een zogeheten flyover op het programma. Van 60 gevechtsvliegtuigen van de Britse luchtmacht, gevolgd door stuntvliegers van de Red Arrows. Het is afwachten of de 14 bevrijdingsfestivals het financieel hebben overleefd. Vooral festivals in het noorden en oosten hadden gisteren veel last van het slechte weer. Ze lagen een tijd stil vanwege dreigend onweer. Daardoor bleven bezoekersaantallen en de omzet van consumpties achter bij de verwachtingen. De organisatoren beraden zich nu over de toekomst. Gisteren deden de festivals weer een beroep op de Rijksoverheid om financieel bij te springen. En die wijst vooralsnog naar de provincies. Ook wordt overwogen om entree te gaan heffen. Een bekende Russisch-nationalistische schrijver is gewond geraakt door een autobom. Zijn chauffeur is overleden. Volgens het Russische staatspersbureau TASS vond de explosie plaats in Nizhny Novgorod, een stad 400 kilometer ten oosten van Moskou. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de VS en het Westen de schuld gegeven. Ze spreken van een terreurdaad, uitgevoerd door Oekraïne. Bij eerdere aanslagen kwamen twee pro-Russische nationalisten om door een autobom en een explosie in een café. De Nederlandse tafeltennismannen gaan naar de eindronde van de Europese kampioenschappen voor landenteams. Het team had in het Kroatische Osijek na de overwinning op Letland en nederlaag tegen Oekraïne een zege op Israël nodig om plaatsing voor de titelstrijd veilig te stellen. De partij werd uiteindelijk gewonnen met 3-0. De Europese kampioenschappen vinden in september plaats in het Zweedse Malmö. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking langzaam toe. Er ontstaan verspreid over het land regen- en onweersbuien. Het is 17 graden in het noorden tot lokaal 21 graden in het binnenland. Ook vanavond en vannacht wat buien. Morgen dan wisselvallig met opnieuw verspreid over het land regen- en onweersbuien. Aan de temperatuur verandert er dan weinig. Verkeersinformatie met Helene de Geest. De afsluitdijk is dicht. Dat gaat om de A7 tussen Noord-Holland en Friesland. Er zijn technische problemen met de sluizen. Het is voorlopig beter om te rijden via Flevoland. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de 7e symfonie van Mahler. Op vrijdag 26 mei leidt dirigent Daniel Harding het symfonieorkester des Bayerischen Rundfunks in Mahlers raadselachtige meesterwerk. Bestel op concertgebouw.nl. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Deze keer gaan we op pad met 5 Nederlandse natuurfilmers. Hoe krijgen ze het toch voor elkaar om zulke waanzinnig mooie beelden te maken? Een kijkje achter de schermen in Vroege Vogels TV. Vanavond om 6:15 bij BNN Vara op NPO 2. Abdelila, jij woont sinds 6 jaar in Nederland. Zouden jouw vrienden die in Syrië zijn achtergebleven jou nog herkennen, denk je? Ja, zeker. We houden nog contact met veel van mijn vrienden. Met social media tegenwoordig. Dus ja, die zouden wel mij qua uiterlijk herkennen. Maar innerlijk misschien niet. Misschien wel. Je bent niet meer helemaal dezelfde. Nee, zeker niet. We gaan het er zo verder over hebben. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw zijn er vele duizenden vluchtelingen in Nederland komen wonen. Hoe vergaat het deze nieuwe Nederlanders? Hoe heeft Nederland hen veranderd? En andersom, en welke rol speelt oorlog en onderdrukking in het vaderland nu nog in hun leven? Wat doet het met je identiteit als je je land verlaat om er misschien wel nooit meer terug te keren? In deze uitzending praat ik erover met Nederlandse ex-vluchtelingen. Hier aan tafel te gast, Abdelilah Al-Hamoud. U hoorde hem net al eventjes. Hij schreef als jonge opstandeling de woorden vrijheid, gelijkheid en gerechtigheid op de muren van Aleppo. En door toenemende intimidatie van het regime moest hij op zijn 18e zijn thuisland Syrië ontvluchten. Ook hier Sahar Abdelrahim. Samen met haar man en tweejarige kind vluchtte ze in 1997 voor het regime in Soedan. Ze werkt hier inmiddels al jaren in de ICT als consultant en als coach. En ze leidt vanuit Nederland een Soedanese burgerbeweging. Dan Samir Maglajlic. Die kan nog steeds niet wennen aan dat ene koekje bij de koffie per keer. Tenminste, dat schrijft hij in zijn boek Nederland door de ogen van een vluchteling. Via mensensmokkelaars wist hij in 1995 met zijn zwangere vrouw de oorlog in Bosnië te ontvluchten. Nu werkt hij als onderwijsassistent en pedagogisch medewerker op een basisschool. En hij schreef dus boeken over zijn ervaring. En dan ook Niloufar Rahim. Zij was nog maar 10 toen ze in 1997 met haar ouders Afghanistan ontvluchtte. Inmiddels is ze huisarts in Arnhem en bestuurslid van Stichting Keihan. En dat is een Nederlands-Afghaanse organisatie die zich inzet voor de verbetering van het hoger onderwijs en gezondheidszorg in Afghanistan. Ik ben Floortje Smit. Ik vervang vandaag Koen Verbraak. En welkom allemaal. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Samir, ja. Ik wil even terug naar afgelopen donderdag, dodenherdenking, 2 minuten stilte. Waar denk jij dan aan? Ja, dat denk je eigenlijk naar verleden tijd. Dan denk je aan de oorlog in ex-Jugoslavië, in Bosnië, Balkanlanden. En dan heb je altijd een heel nare gevoel bij. Eén kant. Maar aan de andere kant ben ik toch trots op dat ik in Nederland woon. En dat ik hier kans heb om op een goede manier een minuut stilte en gewoon even denken aan die slachtoffers. Van niet alleen maar van de Tweede Wereldoorlog, maar aan al die oorlogen die wij hebben meegemaakt. Ja. Je vindt het, je herdenkt ook op 11 juli, de val van Srebrenica. Ja. Hoe belangrijk is dat voor je? Ja, dat is heel moeilijk. Dat is heel zware, zeg maar, een zwarte bladzijde aan denken. Verenigde Naties en de Europese Unie. Daar waren 8000 onschuldige mensen geslacht. En elke jaar op 11 juli word ik echt een paar dagen ziek van. Dan heb ik wel tijd nodig om even na te denken. En dat vind ik elk jaar heel moeilijk. Dat moet ik eerlijk zeggen. En grijpt het je aan omdat het voor jou persoonlijker is? Niet alleen maar persoonlijk. Ik denk aan al die slachtoffers. Aan al die mensen die op een of andere manier hebben meegemaakt. En pijn die die mensen, niet alleen maar in Bosnië, maar ook wereldwijd, die levenslang gaan dragen. Ja. Niloufar, we vieren ook de vrijheid op 5 mei. Hoe vrij was jij tot je 10e? Poeh, hoe vrij was ik? Wisselend, zou ik zeggen. Want als kind maak je natuurlijk niet heel erg mee wat er allemaal gaande is. Dus tot een bepaalde leeftijd ben je vrij in je doen en laten. Maar op een gegeven moment merk je wel de beperkingen. Wat merkte jij? Wat was een beperking die jij opmerkte in Afghanistan? Ja, naar school gaan, kledingvoorschriften, levenswijzen, van alles die er ineens, nou niet ineens, langzaamaan verandert. Je familieleden die weggaan, heel veel dingen die je moet missen. Thuisblijven, uiteraard onveiligheid, aanslagen, moorden, heel veel. Maar goed, ik was jong. Dus dan gaat het nog een beetje over je hoofd heen. Ja. Ja. Abdelila, jij was een tiener toen je die woorden vrijheid op die muren schreef. Had je toen al... wat betekende dat voor jou? Waarom vond je het zo belangrijk om dat te doen? Ja. Het was zo belangrijk voor mij. Tenminste, wou ik mezelf zijn zonder beperkingen. En dat was de eerste instantie voor mij om... het woord vrijheid op de muur van mijn school te schrijven. En mijn doel was samen met twee vrienden van mij. Wel, we doen onze best om vrijheid te hebben. En als het niet lukt, tenminste voor de volgende generaties. Dat was het doel. En voor mij, vrijheid was altijd om vrij te zijn. En... ik zorg dat mijn vrijheid niet die anderen beperkt. Zo zie ik vrijheid. Had je toen al door dat het je eigen vrijheid zo enorm zou beperken? Dat je dat deed? Ja, ja zeker. Voor mij... soms kan je niet echt met woorden schrijven. Het is meestal acties, gevoelen. Eenvoudige dingen. Dus ik heb geen genoeg woorden hiervoor. Nee. Je kon in ieder geval niet iets anders doen dan handelen. Nee. Sahar, jij vluchtte uit Soedan in 1997. Op dat moment was er een heel streng islamitisch regime. Kun je makkelijk wennen aan vrijheid als je dat weer ervaart in Nederland? Ja, laat ik maar even terug in de tijd gaan. Ik denk dat ik tot mijn 17e, dat was het jaar 89, toen die X-regering naar Soedan, in Soedan aan de macht kwam. Kizan noemen wij het. Tot mijn 17e kende ik vrijheid, leefde ik op een hele mooie manier. En toen kwamen de voorschriften die ik moet volgen, wat Nirover zei. En ik herken eigenlijk wat mijn vrienden hier aan tafel zitten hebben verteld allemaal. Er waren jaren waarop ik mezelf niet kon zijn. Voornamelijk omdat ik een vrouw ben. Dat maakt het extra moeilijk. Van vrijheid was geen sprake. Je mag veel dingen niet roepen, niet doen. Puur omdat jij vrouw bent. En daarna moesten wij echt vluchten. Het land uit. Dat hebben wij gedaan. Hier aangekomen zijn en even zoeken naar nieuw land, nieuw cultuur, alles was voor mij nieuw. Een jong moeder, een vrouw. Heel anders was het dan wat ik daar in Soedan meemaakte... voordat wij hierheen kwamen. En wat was het eerste moment dat je dacht... nu ervaar ik een vrijheid die ik daar niet had? Laat ik maar eens starten bij wat voor kleding ik mag dragen. Dat ik een mening heb, dat ik vind dit en dat. Mag ik gewoon roepen, mag ik schrijven, mag ik vertellen. Zonder bang te zijn dat iets slecht mij of mijn gezin gaat gebeuren. Want daar hebben wij ook gezien, als zij jou niet kunnen oppakken... gaan gewoon broertje, zusje, moeder, vader eigenlijk gevangenen nemen... totdat jij aan hun toekomt en zegt van... ja, ik doe het niet meer of ik hou me stil en die soort zaken. Hoe is dat dan de eerste keer als je dus over straat gaat in kleding... waarvan je denkt, nou, dit had thuis niet gekund... Is dat moet je dan zelf ook een drempel over? Nou, voor mij was het niet heel erg, want ik herkende mezelf van voor de tijd... Dus ik was al een jonge dame toen dit gebeurde. Dus, maar in ieder geval, het maakt een grote verschil. Het is niet zozeer dat ik dit of dat mag dragen, mag niet dragen. Het is ook van binnen je hoofd. Wat doet dit bij jouw ziel? En dat is enorm, maakt een enorm verschil als ik het vergelijk. Dus, Abdelila, wat was voor jou de druppel dat je dacht, nu moet ik weg hier. Ik heb geen keuze. Ik moet hier weg. Ten eerste de regime zelf. En de macht. Ik noem het altijd de stupid power die ze hebben. Ja, want ja. Ze hebben de macht om alles te crashen. Alles te vernietigen. En op een gegeven moment dacht ik. Ja, de regime. ISIS in die tijden. En ik dacht. Ik wil eigenlijk meer leven. Meer ervaren. En ik wil meer leren over de wereld. Zodat ik ja, zoveel mogelijk in mijn bagage kan verzamelen. Als ik ooit terug naar Syrië mag. Zodat ik alle die ervaringen met die anderen mag delen en kan delen. Maar er is een moment waarop je die deur terug dicht doet. En dat je weet, nu vertrek ik echt. Wat is het laatste dat je doet? Dat heb ik veel meegemaakt. En ik heb geleerd dat ik altijd ga zeggen, nooit goodbye zeggen, maar altijd see you soon. Zo noem ik het. En ik herinner me nog de laatste keer dat ik in Syrië was, toen ik vertrok, was mijn moeder daar. En toen zei ze, hey, son, it's nooit goodbye, it's see you soon. En sindsdien leef ik altijd hiermee. Ja, je moet altijd het idee hebben dat je weer terug kan. Dat je mensen weer kan zien. Ja. Geen definitief afscheid. En dat is altijd recht voor iedereen, denk ik. Ja. Jij kwam eerst in Turkije terecht. Mm-hmm. Daarna heb je de oversteek gewaagd naar Griekenland. Met zo'n mensensmokkelaar. Dan waag je echt je leven voor die vrijheid. Heb je daarbij stilgestaan? Ja, zeker. Niet eens een moment. Misschien urenlang moest ik hier over nadenken en stil bijstaan. Want wat ik meemaakte was zeker niet normaal. Was echt extreem om een boot te nemen met tientallen mensen. En waar de kans om dood te gaan is zo groot. Die zijn allemaal risico's. Die heb ik genomen om uiteindelijk mijn doel te bereiken. En mijn doel is altijd om mezelf te zijn zonder beperkingen. Ik ben hier. Hoe zit je dan in zo'n boot? Ben je dan elke minuut je bewust van het gevaar dat je loopt? Ben je met de mensen om je heen bezig? Met hoeveel man zaten jullie in die boot? Ja, we zaten met 40, 45 mensen. Met verschillende leeftijden. Van een baby van een paar maanden tot een oude vrouw van 80. En die kon niet lopen. Ja. We houden contact nog steeds eigenlijk met die familie vooral. Oh ja? Ja, ze zijn nu in Duitsland. Maar op een gegeven moment, op dat moment, op de boot zijn. Ja, misschien probeert jouw hersenen om jou een beetje te beschermen. Met zo'n copingmechanisme van, oké, ga over iets anders denken. In plaats van alleen maar in paniek zitten. En gewoon over het feit dat ik misschien doodga. Dus ja, op dat moment ging ik over alle mooie herinneringen. Denken van eerste keer dat ik verliefd was. En toen de eerste keer dat ik ging op de muur schrijven van vrijheid. Het duurt eigenlijk 4 uur om over te steken. Ja, als ik het zou beschrijven, het was misschien voor mij 400 jaar. Hmm. Maar het was zeker de engste ervaring in mijn leven. Maar op een gegeven moment was het ook een leuke ervaring. Want ja, ik was bewust daarvan dat ik, als ik dit meemaak, kan ik nog veel andere en enge dingen nog meemaken. Je kan alles aan nu. Precies, zeker. Ja. Geen beperkingen meer. Nee. Niloufar, herken jij iets in dit verhaal? Jij was 10 toen je je vlucht ondernam met je ouders. Kan je er nog iets van herinneren? Ja, zeker. Ik kan me er helaas heel veel van herinneren. Ik praat er liever niet over. Maar wat ik ook herken is wat mijn collega vriend hier vertelt. Inderdaad, ik heb aan de andere kant van die boten gestaan en de vluchtelingen opgewacht in Griekenland. En het is vreselijk. Want je weet inderdaad welk risico ze nemen. Welk risico wij zelf hebben genomen destijds. En dan vind ik het nog mild hoe wij het hebben gedaan. En hoe wij hier zijn aangekomen. Alhoewel er toen ook al heel veel mensen onderweg overleden door de vlucht. Maar om het inderdaad hier aan te zien hoe er nog steeds boten aankomen met heel veel mensen. En inderdaad kinderen en ouderen die dat risico wagen. Omdat ze gewoon simpelweg geen andere weg zien. Om te overleven, want dat moet heel duidelijk zijn. Men doet dit om te overleven, anders zou je dit nooit doen. Je kind in zo'n boot inderdaad meenemen dat 4 uur is, maar inderdaad voelt als een eeuwigheid. Maakt het je verdrietig of boos? Beide. Ja, ik zie het. Gefrustreerd, boos, ja. Verdrietig, wanhopig, machteloos vooral. Omdat je het als toeschouwer aankijkt, continu, al jarenlang. Kijken wij het aan. En de personen die meer kunnen doen, die doen helaas niks. Ja. Of te weinig in ieder geval. Maar wij zijn inderdaad machteloze toeschouwers. Je was ook machteloos toen je natuurlijk meegenomen werd door je ouders. Ik neem aan dat die dit niet van tevoren uitgebreid met je doorgesproken hebben. Die wisten zelf ook niet wat ze konden verwachten, gok ik. Hoe is dat? Ook dat maakte mij boos, eerlijk gezegd. Want hoe vreselijk het ook is om te moeten wonen in zo'n land, in zo'n situatie. Je verlaat alles wat jou lief, wat jij lief hebt en wat jou bekend is als thuis. Je vrienden, je familie die nog steeds inderdaad achterbleef. Je huis, je spullen, je speelgoed, alles verlaat je. Je school vooral. Ik was vooral boos dat ik mijn school moest verlaten. Dat ik niet meer kon doorleren. En inderdaad, natuurlijk, het is vreselijk om het te moeten meemaken, dat hele vluchtroute. En inderdaad hier aankomen, maar ik was heel lang nog boos. Want ja, je mist iedereen en alles. Het is een cultuurschok. En daarnaast, niemand begrijpt precies datgene wat jij hebt meegemaakt. Waar jij staat als een kind van 10. Ja. Samir, jij had iets meer besef, neem ik aan, van alles wat je achterliet. Waarom was het voor jou noodzakelijk dat je ging? Kijk, woon je in een land, Joegoslavië. Ik ben daar geboren, getogen met christenen, met moslims, met orthodoxen, met atheïsten. Heel veel vrije tijd meegebracht. Nooit, maar echt nooit in mijn leven dacht dat zoiets mogelijk was. Echt nooit. Ook naar andere land gaan werken of wonen. Je had die ambitie helemaal niet. Ja. Maar goed, sinds 1990 begon eigenlijk in Joegoslavië met verschillende conflicten. En dat eindigde eigenlijk 1992 met de bloedigste oorlog op de Balkan. Dus in Bosnië. In Bosnië, dus land met 4 miljoen inwoners. Wij praten over 1,2 miljoen vluchtelingen. 100.000 doden. Heel veel materiële schade. Ontzettend veel mensen met psychische klachten. Ik kwam in zo'n situatie dat voor mij noodzakelijk was om weg te gaan. Dus dan heb je in mijn hoofd bepaalde rode draad. En dan ga je dat denken tot je tot die rode draad komt. Dan denk je, komt goed. Dat is niet zo heel erg, dat komt goed. Maar uiteindelijk begin je te beseffen dat heel veel mensen om je heen doodgaan. En dat heel grote kans is dat ik ook dood ga. Maar wat is eigenlijk het probleem? Dat ik niks kon veranderen, daar gaat het om. Dan ben je machteloos. En dan denk je, wat moet ik doen? Wat kan ik doen? En dan besef je, daar kan ik niet zoveel aan doen. Het enige wat ik kan doen, is met mijn zwangere vrouw wegwezen en proberen gewoon op een veilige plek te komen en verder mijn leven op te bouwen. Ja, jouw vrouw was zwanger. Is dat dan een extra motivatie om te gaan? Of is dat een extra risico om te gaan? Dat is extra risico van één kant. Maar aan de andere kant, wat vertelde eigenlijk een collega van mij. Dan kom je zo ver dat je niks meer kan verliezen. Dan kan je niks meer verliezen. Dus ik was bewust dat ik elke dag dood kan gaan. Dus dan denk je, oké, dat is veel meer kans. Als ik wegga, dan hebben we meer kans, ondanks risico. Dat is ongelooflijk stress. Maar nog één ding wil ik vertellen. Wij waren niet bewust, en ik denk dat al die mensen om mij heen, ze waren niet bewust in zo'n situatie hoe dat gaat, wat adrenaline gaat draaien. Pas als je 6-7 maanden op een veilige plek bent, dan komen al die gevoelens naar boven. Dus zo'n situatie, daar denk je niet zoveel aan. Dus je gaat de hele tijd door. En welke gevoelens komen dan als eerste boven? Ik had wel een posttraumatische stresssyndroom later. Dus pas later komt heel veel angst. Ik durfde niet op straat te lopen. Ik had paniekaanvallen. Dan heb je eigenlijk... Maar dat wil ik ook vertellen. Dat vind ik heel belangrijk. Dat het in zo'n situatie... heel belangrijk was om hulp te zoeken. Hmm. Dat is heel belangrijk. Dus naar de huisarts gaan en met psychologen praten... en gewoon een heel lange traject doorlopen... om in situatie te komen dat je normaal kan werken. Grootste... Wat was achter mij die drijf? Mijn vrouw en mijn kinderen. Ja. Dat was drijf om te zeggen, ik moet vechten... om door te gaan. En dat was heel zwaar. Ik moet eerlijk zeggen, dat was wel die periode... hier in Nederland ook. Dat was heel zwaar. Maar dan word je geconfronteerd met al die gevoelens. Meestal angst. Jij wil ook niet veel over je vluchtverhaal vertellen... want je zegt dat het te gevaarlijk is ook. Nee, dat wil ik ook niet. En over de situatie in de oorlog. Nee. Dat wil ik niet. Dat vind ik eigenlijk iets wat voor mijzelf is. Die situatie in de Bosnië, dat is een heel ingewikkeld verhaal. En dat kostte me heel veel energie om daarover te praten, ten één. Ten tweede, ik kan niet zoveel bereiken daarmee. En ik heb zelf wel daarover gesproken in die zin om dingen te verwerken. En wat het belangrijkste is om leren omgaan met. Ja. Maar daarmee praat je natuurlijk niet met mensen om je heen. Dus een aantal mensen om je heen die dichtbij staan, nieuwe vrienden... weten weinig tot niets van jouw verhaal. Nee, dat is wel... ik praat niet daarover. En ik denk dat het belangrijk is en was. En ik denk dat collega, die huisarts is... zij weet veel meer daarover dat belangrijk is. Dat mensen als je praat over de ex-vluchtelingen... dat die andere mensen in Nederland, als je werkt ergens heen met mensen... dat die mensen beseffen... dat ik soms heel boos ben. Dat komt dan naar boven. En dat is niet mijn intentie om iemand, weet je wel, vervelend te doen. Maar dat komt naar boven. Ja. En dat is heel belangrijk dat mensen dat beseffen. Of andersom, dan ben je teruggetrokken. Dat zijn allemaal reacties van die oorlog. En dan moeten wij, dus ik heb wel geleerd om te gaan. En gelukkig... dan kan ik heel goed functioneren. En heb ik daarachter heel veel dingen gedaan. Maar dus dat doet heel veel pijn en nog steeds. Ja. Ja. Sahar, voor jou was het een relatief makkelijke vlucht. Begrijp ik. Als je dit hoort, in ieder geval sowieso, neem ik aan. Ja, dat is zeker. Maar in tegenstelling tot de vrienden hier hebben gezegd... het is niet dat ik over mijn reis wil praten... maar ik wil het hebben over... wij zijn nu verder in de tijd, 26 jaar later... en ik zit hier aan tafel met jullie... op het moment wordt geschoten in Sudan, waar ik vandaan kom. En het verhaal van wat drijft jou om je woning achter te laten... mijn broertje zat in zijn huis 5 dagen zonder water, zonder elektriciteit... met een baby van nog geen 2 jaar en zijn vrouw. En ik zat elke dag na te denken. Moet ik tegen hem zeggen van... je moet ergens heen gaan? Of is het juist gevaarlijk als hij op de straat is? En op een gegeven moment belde hij en hij zei... ik ben nu bij de woning van mijn ouders. iets veiliger dan mijn woning. En hij zei het op deze manier. Alles was op het moment toen ik mijn huis verliet veiliger dan daar binnen zitten. Dus dat gevoel van machteloosheid heb ik op het moment. Kwaad, ja. Boos, verdriet. Ik heb een mix van gevoelens. En ik zit na te denken. 27 jaar later, 26 jaar later. En het is nog steeds hetzelfde. Wat doen wij als de hele wereld om te voorkomen dat mensen in deze planeet van ons zulke enge dingen steeds meemaken? Dus ik zit nu met van alles en nog wat in mijn hoofd. En ik kijk naar hoe veilig ik in de auto stapte van mijn huis hierheen. En hoe nu mensen gewoon zoeken naar... ben ik over 2 minuten nog leven of niet? Ja. Dus ik ben nog steeds zoeken naar wat kunnen wij betekenen voor andere mensen. Dus, ja. We gaan er straks over verder praten. Nu eerst het nieuws, gelezen door Sydney Dijkers. NPO Radio 1. Koning Charles en koningin Camilla zijn zojuist verschenen op het balkon van Buckingham Palace in Londen. Ze zwaaiden de menigte toe die was gekomen om het pas gekroonde paar te bewonderen. De flyover die in Londen plaats zal vinden vanwege die kroning van koning Charles wordt ingekort vanwege het slechte weer. Er zullen nu in plaats van gevechtsvliegtuigen helikopters worden ingezet. En de flyover duurt nog maar 2,5 minuut in plaats van 6 minuten. Het beeld van Pim Fortuyn in Rotterdam is afgelopen nacht beklad met verf. De gemeente heeft het beeld vanmiddag weer schoongemaakt. Op een aantal plekken in Nederland, ook bij het standbeeld in Rotterdam, wordt vandaag de sterfdag van Fortuyn herdacht. Dat is vandaag precies 21 jaar geleden. De 14 bevrijdingsfestivals beraden zich over de toekomst na een teleurstellende dag gisteren. Veel festivals hadden last van het slechte weer en moesten een tijd worden stilgelegd. Dat scheelde veel inkomsten. De vraag is nu of ze het financieel hebben overleefd en of de edities van volgend jaar door kunnen gaan. Verkeersinformatie met Helene de Geest. Ja. Er is een heleboel verkeersinformatie en ook grote problemen. Want de afsluitdijk, de A7, is dicht tussen Noord-Holland en Friesland in beide richtingen. Zijn er technische problemen? Er is wel een monteur onderweg, maar het is onbekend hoe lang het gaat duren. In de tussentijd kun je het beste omrijden via Flevoland over de A6... Op de A10, de ring van Amsterdam, gebeurde een ongeluk bij knooppunt Koenplein. De vertraging is daar een kwartier vanaf Haarlem richting Zaanstad. Op de A16 Breda-Rotterdam zorgt de nasleep van een ongeluk op de A20... voor problemen bij knooppunt Terbrechtseplein. Daar heb je ook een kwartier vertraging. En bij de Algerabrug op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam... ook 20 minuten tijdverlies. De publieke tribune met Floortje Smit. Ja, en vandaag spreek ik met Nederlandse ex-vluchtelingen over de prijs van vrijheid. Hier aan tafel te gast, accountmanager en Utrechtenaar Abdelila Alhamoud. Die zijn thuisland Syrië 9 jaar geleden ontvluchtte toen hij 18 jaar was. ICT'er Sahar Abdelrahim, die eind jaren 90 voor het regime in Soedan vluchtte en vanuit Nederland leiding geeft aan een Soedanese burgerbeweging. De Afghaans-Nederlandse huisarts Niloufar Rahim, die hier op 10-jarige leeftijd met haar ouders kwam. En onderwijsassistent Samir Maglajlic, die in 1995 de oorlog in Bosnië ontvluchtte. Abdelila, jij bent terechtgekomen in een kamp in Griekenland. Hoe voorkom je dat je... Want daar heb je 6-7 maanden gezeten, hè? In verschillende kampen, bijna 9 maanden in verschillende kampen in Griekenland, ja. Dat is net die periode waar Samir het over had. Daarna komen dus eigenlijk die trauma's komen dan. Hoe voorkom je dat je niet volledig apathisch, want er is niks te doen, daar verzandt in niets? Voor mij... Ik zorg me altijd dat ik altijd bereikbaar ben. En ook... dat ik zoveel mogelijk sociaal te zijn. Zodat ik altijd kan praten met iedereen. Dus ja, in die periode in Griekenland in de kamp. Ik zat daar. Ik had helemaal niks te doen. Dus, maar gelukkig was er wifi. Mm-hmm. En toen heb ik besloten om mezelf Engels te leren. En toen dacht ik, ja, in plaats van niks doen, even Engels leren. En toen, een paar maanden later, begon ik als vrijwilliger met alle stichtingen daar om als vertaler mee te helpen. En daarna gewoon als projectcoördinator. En ja, uiteindelijk mocht ik een baan hebben daar voor een paar maanden. Dus voor mij was het altijd, kijk altijd naar mijn situatie. Wat kan ik het beste hiermee doen? En dan ga ik gelijk mee aan de slag. Ja. Sahar, hoe was dat voor jou? Jij kwam uit de diplomatieke kringen. Je bent eerst met je man, die is als diplomaat in Maleisië terechtgekomen. Vanuit daar zijn jullie gevlucht. Ja. Dus je komt uit de diplomatieke wereld. En dan kom je in een AZC. Hoe ziet dat eruit? Moeilijk, maar wat Abdullah zegt, ik probeer altijd positief te blijven en te kijken naar wat is de andere kant van dit verhaal. Je liet je hele leven achter en de gedachte van, kan ik ooit terug gaan naar Soedan? En dat was een terechte vraag destijds, want ik kon voor het eerste na bijna 9 jaar terug naar Soedan. En toen moest ik mij aanmelden bij de Nederlandse ambassade dat ik hier in het land kom. En zo. En voor mijn man was het 13 jaar lang kon ik niet terug naar Soedan. Maar op AZC met mensen uit de hele wereld die net als ik hun hele leven achter hebben gelaten. En volgens mij wat ik toen ook echt leuk heb gevonden en mij heeft geholpen. We waren elkaar steun aan het geven. Want het verschilt per persoon, jouw achtergrond en wat voor ellende of enge dingen jij meemaakte voordat jij hier veilig bent aangekomen. De koopmechanismen verschillen per persoon. En ja, ik weet niet wat mij heeft geholpen om ook goed help voor de anderen te zijn. En door andere mensen om mij heen te helpen. Dat was voor mij ook de drive om mezelf niet in de ellende te laten komen. Of denken van mijn hele leven liet ik achter. Hoe ga ik hier het doen? En gewoon nou, op mijn bed te blijven liggen huilen. En ik had een baby destijds, dus ik moet voor hem zorgen. Ja, moet je opstaan, ja. Zeker. En mijn man die ook voor hem moeilijk was, maar aan de andere kant staat hij altijd met de gedachte van mijn vrouw, mijn baby, we zijn hier. Het enige wat ik wist over Nederland voordat ik hierheen kwam was Tulip en Rotterdam als grote haven en voor de rest ja, kaas of noem maar op. En opeens woon ik hier en dit is mijn land. Een paar maanden in de AZC, gelukkig ik heb niet lang gezeten in de AZC's. En dat heeft mij daarna ook goede drive gegeven, goede motivatie gegeven om altijd terug te gaan naar AZC's en even andere mensen te helpen. Met de reis die ik meemaakte om als nieuwkomer in dit land mij te bevestigen voor hun makkelijker te maken. Dus het blijft moeilijk, want maakt niet uit wat je achterliet. Alles is voor jou nieuw. Te bevestigen, te zoeken, het wieltje opnieuw te vinden, noem maar op. Is niet een makkelijke stap. Ik had eigenlijk gedacht dat je als je in zo'n AZC hebt gezeten, dat je dat graag gewoon achter je laat. Dat je die periode vergeet. Maar je gaat dus toch terug. Nee, voor mij was het niet zo. Ik nogmaals, mijn reis hierheen was niet moeilijk. Wij stapten gewoon in de vliegtuig met diplomatieke paspoort. Arriveerden wij op Schiphol en dan VIP dan, hè? zou ik zeggen, ja. En wij stapten naar de douane met hier zijn wij, dit is ons verhaal. En meneer van de douane ging met ons mee een beetje aan de kant. Ons te spoelen van de lucht, hoe het ding. Ons koffertjes halen en zo. En toen begonnen de interviews van dit en dat. En ja, het heeft niet lang geduurd voordat wij wisten van je bent hier welkom. En alles is goed daarna gegaan. Dus dit is voor mij een moment van mensen die in de AZC nog wonen verdienen voor mij aandacht. En ook een beetje van, ik vind dat het is geven en nemen. Zoals van een steentje leven. Bijdragen. Je Zeker. Moet jouw steentje bijdragen aan de ander. Omdat jij het meemaakte. Ja. Dus, ik zie het ook zo. Maak het makkelijker voor anderen. Ja. Dus, Niloufar, jij zat ook in een AZC. Is dat als kind makkelijker? Omdat je dan andere kinderen om je heen hebt? Ik zelf moet ik zeggen, ik vond het niet per se makkelijker. Ik zag wel dat mijn zusje en broertjes het inderdaad makkelijker vonden dan ik. Omdat die ook jonger waren en dan draai je heel erg mee met de routine. Maar ik zag ook tegelijkertijd hoe hard mijn ouders hun best aan het doen waren om het makkelijker voor ons te maken. Maar toch is het heel erg anders. De wereld waarin wij leefden en ineens inderdaad... Het was niet eerst AZC, eerst was het inderdaad het opvangcentrum, gevangenis noem ik het. Vervolgens inderdaad het echte opvangcentrum en vervolgens het AZC. Duurde bij ons ook niet heel lang, was ongeveer 6 maanden. Toen hadden we al een verblijfstatus. Toch voelde het wel als een eeuwigheid. En ook al waren we gewoon mee aan het draaien met school op het AZC en waren alle kinderen hartstikke lief en alle mensen op het AZC net zo. Toch, ja... Ze zeggen wel, je brengt een kind uit de oorlog, maar de oorlog niet uit het kind. Nee. Dat was letterlijk wat ik voelde. Want dat laat je niet zomaar achter je. En je mist iedereen enorm. Terwijl alles inderdaad gewoon als een automatische piloot doorgaat, hoor. We draaiden inderdaad mee met school. We zaten meteen op de basisschool. En alles ging perfect voor ons allemaal. Inclusief mijn ouders. Maar toch... Het duurt heel lang voordat je je echt inderdaad in die situatie bevindt... waarin je geestelijk en lichamelijk en vanuit je ziel rust hebt... om dan pas de trauma's te beseffen überhaupt als kind zijnde. Besef je dat heel lang niet. Totdat je er echt mee geconfronteerd wordt op latere leeftijd. En heel vaak heb ik nog steeds, als ik voorbij dingen loop... gebouwen, geuren, kleuren, wat dan ook... dat ik gewoon teruggeplaatst word in het AZC met herinneringen. En dat komt ontzettend levendig weer terug. Met dubbel gevoelens van zowel blijdschap... dat ik er was inderdaad, dat ik wel een kans had gekregen. In tegenstelling tot heel veel andere kinderen. Maar ook gewoon met de narigheid die erbij kwam. Nou, Abdelila, jij... Ik zag herkenning bij jou in ieder geval. Ja, zeker. Ja, ik kan niet zomaar uitschakelen en gewoon dat jij hier bent. Oké, hier ben ik, ga alles vergeten. Het kan gewoon niet. Zover, inderdaad herinneren. Vrienden. Jouw huis, jouw familie, school. De kippen die wij hadden. Ja, de koeien van alles. Ik kan niet zomaar... alles gewoon achterlaten en doorgaan. Het kan gewoon niet. Maar op een gegeven moment moet je doorgaan. Want uiteindelijk is alles tijdelijk, zeggen wij. zoals je zei... altijd dubbel gevoelen. Zoveel trauma. Op een gegeven moment moet je doorgaan. Voor mij, elke ochtend word ik wakker. En ik laat mezelf altijd denken, je moet altijd opstaan. Doe wat je kan doen. En de rest komt wel goed. Samir, jij bent hier al langer. Wendt het? Het trauma? Slijt het? Ja, ik kan een paar dingen ook even vertellen. Ten eerste vind ik belangrijk om... Ik ben ontzettend dankbaar, mijn vrouw ook, aan Nederland en aan Nederlandse volk. Ik zeg dat diep uit mijn hart, want ik heb hier kans gekregen. En dat vergeet ik niet. AZC, ik kom nog steeds naar AZC Schalkaar met een paar dingen wat ik ga kopen, wat ik kan kopen. Dat breng ik naar die mensen daar. Nog steeds, dat is 26 jaar later. Ik vergeet het nooit. Ik heb altijd gezegd, mensen die in AZC wonen, die hadden moeilijk. Ze kunnen wel artsen of ambassadeurs, weet ik veel wat zijn. Maar als je naar AZC komt, dat is heel zwaar. Wij hadden 600 mensen daar met psychische klachten. Het was altijd elke dag ruzie onderling. En ik weet nog steeds dat toenmalige advocaat van ons... wij hadden allemaal die lawyers... die zei, Samir, en tegen mijn vrouw Nevzetta... elke dag naar het bos lopen. Level lopen. Dus wij gingen heel veel buiten AZC lopen. In AZC is moeilijk. Het was alles was prima. Maar het was moeilijk. Met zeg maar leven, wat ik nu natuurlijk gelukkig. Ik heb alles onder controle. Ik werk, ik heb prachtige familie, mijn vrouw en twee kinderen. En dat is grootste eigenlijk drijf in mijn leven, dus gezin. Dat vind ik heel belangrijk. En ik moet nog één ding vertellen. Geloof, islam, heeft mij ontzettend veel geholpen. Dus ik ben pas in Nederland, want ik kom uit het socialistische land. Ik ben moslim. Wij hadden niet zoveel kans om echt met islam in contact te komen. Dus ik heb diep uit mijn hart zelf gezocht en geleerd. En ik ben ontzettend trots op mijn geloof. Ik zie dat dat een heel goede, positieve en geloof die van mensen, betere mensen kan maken. Dus dat heeft mij ontzettend mee geholpen, mijn vrouw. En ik zou niet over islam praten die mensen namens islam doden gaan maken, aanslagen gaan plegen. Dat gaat het niet om islam. Islam is een geloof wat ik als mens, ik ben echt beter als mens geworden. Dat heeft mij geholpen. Dus die twee dingen, gezin en geloof. Ja. En Nederland, die heeft mij kans gegeven. Ja. Je kan echt aan wat hij zei. Ja? Ja. Samir, dank je wel. Ik ben ook als moslim opgevoed. Ja. En ik heb altijd gezegd, mijn ouders, ik ben echt gewoon dankbaar. Ze hebben mij een versie van islam gegeven die echt mooi is. Het gaat om wat het bij jou ziel doet. Het is niet, en je moet ook qua jouw attitude, hoe jij mee omgaat met surrounding, mensen, met alles, representatief zijn van dat mooie geloof wat je hebt. Aan de andere kant, ik kom uit een land die 30 jaar lang staat onder bezetting, noem ik het zo, van een regering die zegt, wij zijn een islamitische regering en ik vind dit niet beter dan ISIS of Al-Qaeda, of ze zijn ook aan elkaar verbonden. En wat nu in Soedan gebeurt, de oorlog die sinds de 15 april lopend is, is ook een resultaat van die afgelopen 30 jaren. En dan zit ik een beetje met het gevoel van, hoezo maak jij van zo mooi iets, zo slecht iets, waar je mee beide kanten die nu in Soedan aan het vechten zijn, de RSF, de Rapid Support Force en de SFA, Soedanese Force Army, ze zijn aan het vechten. Aan beide kanten roepen Allahu Akbar als die elkaar vermoorden. En dan denk ik van, hier klopt iets niet. Ik kan heel kort zeggen, ja. Ik denk dat islam samen met politiek heel gevaarlijk aan het... Ja, maar religie en politiek moet je nooit mee. Dat is het. Ja, maar dat is het. Dat is het. Ja. Religie wordt altijd gebruikt door politiek. Ja. En, helaas. Ja. Het wordt een soort van agenda gebruikt. En zo kunnen die mensen die de macht hebben, de volk controleren. Ja. Door de religie. Manipuleren eigenlijk. Ja, manipuleren, zeker, inderdaad. Zeker, ja. Hoe hebben jullie de inburgering in Nederland aangepakt? Wat was hetgene waarvan je dacht, oh, die kant, dit moet ik als eerste onder de knie hebben en dan snap ik die Nederlanders misschien een beetje? Ik heb nog steeds moeite mee als ik Nederlands praat, want hier legt een schakel van, ik denk nog steeds in mijn eigen taal natuurlijk, Arabisch versie van, Soedanees versie van Arabisch. Taal is heel moeilijk, maar aan de andere kant, ik zei tegen mezelf, ik sprak goed Engels sowieso toen ik hierheen kwam, maar ik zei tegen mezelf, straks gaat die baby, Razin, die is inmiddels 27 jaar, gaat hij naar school. Hoe ga ik communiceren met de school, met de ouders van vrienden die hij gaat maken en zo. Dus ik begon met Nederlands leren, uiteraard. En ik heb nog steeds moeite mee, maar volgens mij was het de eerste barrière die jij uit de weg haalt om de inburgering verder te kunnen opzetten. En daarna of opleiding, studie zoeken of jouw certificaten laten waarderen en de vraag voor jezelf beantwoorden van, dit is mijn leven, wat ga ik hiermee doen? Er zijn kansen, wat Samir zegt, vind ik ook heel erg belangrijk. En ik ben ook dankbaar. Er zijn kansen, dus grijp die kansen. En als ik, je moet ook, dat zei ik tegen mezelf, je moet ook de kansen creëren. Dus inburgering was natuurlijk de poort om naar binnen te komen. En de eerste vraag die op de introductie van dit programma zit, want wij komen hier nieuweling, nieuwe Nederlanders. Wij brengen wat mee. Wij nemen wat hiervan. Wij integreren. Dus integratie is voor mij geven en nemen. En natuurlijk, een burgering is de basis hiervan. Dus ja, ik ben benieuwd naar jullie ervaring ook, zeker. Ja, maar dat is van Nederland had ik vroeger bekend van Johan Cruijff natuurlijk. En Ajax. Wow. Ik was gek op dus. En koeien natuurlijk, windmolen enzovoort. Ja, maar goed, ik moet eerlijk zeggen, dat was in Deventer heel goed geregeld. Dus wij hadden via gemeente, de sociaal dienst, hebben we kans gekregen om gelijk te beginnen met Nederlands taal te leren, taalstage te lopen. En gewoon, wij hadden echt alles wat nodig was om in heel korte tijd te beginnen met te werken of studeren. En ik moet alleen maar gewoon loven daarover praten. Dat is heel belangrijk, ja, voor mij geweest. Niloufar, jij was jong. Wanneer voelde jij je Nederlands? Of voel je je nog steeds niet 100% Nederlands? Meteen een hele moeilijke vraag. Ja. Nee, eerlijk. Ik voel me nooit nog steeds niet een volledig Nederlander. Ik heb wel even een andere kanttekening. Ik was zelf inderdaad heel snel ingeburgerd. Want ik liep dus ik draaide meteen mee op de school. Mijn ouders net zo. Ik moet zeggen, de generaties die destijds in de jaren 90 zijn gekomen, zijn ook anders opgevangen. En heel veel politieke vluchtelingen die heel snel verblijfsstatus hebben gekregen, die hebben inderdaad heel snel de kans gekregen om door te stromen in de maatschappij, te integreren. Dat is zeker niet het geval op dit moment. In de afgelopen 30 jaar absoluut niet. Daar heb ik absoluut geen lof over wat betreft de Nederlandse regering en het inburgeringsprogramma. Want het gaat op alle niveaus mis. Vanaf het niveau dat mensen inderdaad maandenlang moeten wachten op een interview überhaupt. Totdat inderdaad mensen gewoon oud worden in een AZC. 18 jaar worden en vervolgens inderdaad de maatschappij ingaan als een illegaleling als het ware. Of een illegale burger. En totaal geen recht hebben op onderwijs, op medische zorg, op überhaupt mens te zijn. Dat gebeurt net zo goed in Nederland. Daar hoeven we niet heel ver naar Qatar te kijken, naar mensenrechten schendingen. Dat gebeurt op dit moment in Nederland. Als je alleen maar kijkt naar inderdaad naar wat er gebeurt in Ter Apel en ja. Zevenaar. Dat zou echt wel drastisch moeten veranderen. Mensen meteen in het AZC, in het OC, de kans te geven om inderdaad de taal te leren. Want zonder de taal kan je niet integreren in Nederland. Dus niet wachten totdat iemand een verblijfstatus heeft. Want dat kan 15 jaar op zich laten wachten. Ja. Ik heb nu nog steeds patiënten in mijn spreekuur die na 15 jaar een verblijfstatus hebben. En alle collega's zijn boos op hen dat zij niet de Nederlandse taal kennen. Maar zij begrijpen niet hoe dat procedure verloopt. Ze begrijpen niet dat ze nu pas, na 15 jaar in Nederland hebben gewoond, geïsoleerd in een AZC, eindelijk de taal mag leren. Ja, wat wil je van zo'n vrouw met kinderen die opgegroeid zijn in een AZC? En dat is vreselijk. Tegelijkertijd hebben ze dus inderdaad ook geen recht op verwerken van hun trauma's. Want in het AZC krijg je lang niet beperkte voldoende zorg, medische zorg en geestelijke gezondheidszorg. Ja. Dat is ontzettend belangrijk. Er zijn veel te weinig psychologen beschikbaar in AZC's. Dus die trauma's die blijven zich opstapelen met alle ellende inderdaad die op het, in de AZC's gebeuren. Dat blijft zich opstapelen. En dan kan je niet van zo'n vluchteling verwachten dat zij mee gaan draaien in de maatschappij en gaan inburgeren. Dat is gewoon een grote grap, vind ik. Eigenlijk kan het kan alleen maar als je dit gewoon snel doet. Als je absoluut snel inburgert. Meteen iemand de kans geven om de taal te leren en hulp te krijgen. Het argument is om niet geestelijke gezondheidszorg te geven, omdat je nog niet weet waar iemand terechtkomt. Het wordt wachten op een vaste woonplaats. In de tussentijd, wat er gebeurt is dat vluchtelingen continu van het ene AZC naar het andere AZC worden gestuurd. Dat medische procedures continu van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis van het land worden opgestuurd. Omdat er geen vaste woonplek is. En omdat continu dus die behandelingen vastlopen. Ik snap niet zo goed wat dan de COA en de ministerie met elkaar aan het doen is. Om de inburgering en de integratie te verbeteren. Want dit is zelf de basis van een slechte integratie en een slecht, ja, gereguleerde maatschappij eigenlijk. Heel veel verloren kansen. Zeker. Ontzettend veel hoogopgeleide, maar absoluut ook laagopgeleide. Die niet de kans krijgen, omdat ze dat simpelweg niet mogen. Ze worden niet gezien als gelijken. Hit en ze wachten gezien jarenlang. Worden, jarenlang wachten totdat je eindelijk jezelf mag laten zien of te bewijzen laat staan. Ja, het argument is natuurlijk dat mensen dan al te veel ingeburgerd zijn als ze misschien weer terug moeten. Ja, inderdaad. Dat heb je natuurlijk ook heel veel gehad. Hè. Heel veel kinderen die opgegroeid zijn in het AZC en ineens terug moesten. Terwijl ze inderdaad volledig Nederlands zijn, bijna ja, heel vaak hier geboren zijn. Geen andere land herkennen eigenlijk. Precies. Ja. En inderdaad, ze moesten teruggestuurd worden. Want ja, ineens krijgen ze na 20 jaar te horen, nee, het is toch negatief. Ja, wat wil je? Er moet veel gedaan worden aan ons beleid hier. Heel als, veel. Als land om, ik ben helaas met minder lof. Ja. Ik vind ook wel dat er heel veel werk te doen is. Het is puur de waarheid. Ja, maar goed, tegelijkertijd kunnen we er inderdaad wel met z'n allen wat voor doen. En wat pleiten voor verbetering, denk ik. Ja, jullie zitten hier allemaal. En ik heb nu al een aantal keer het woord verantwoordelijkheid gehoord. Voelen jullie dit een beetje als een verantwoordelijkheid om dit soort dingen aan te kaarten? Om terug te gaan naar die AZC's? Of in jouw geval om Afghaanse dokters op te leiden? Absoluut. En niet alleen inderdaad Afghaanse dokters opleiden. Want ik blijf het zeggen. Ik was inderdaad tot COVID jaarlijks in Afghanistan om mensen te trainen en op te leiden. Onder andere met ons werk. Maar tijdens COVID heb ik me beseft hoeveel problemen er in Nederland zijn. Want ineens was ik voor een langere periode in Nederland en kon ik om mij heen kijken. En dat is ongelooflijk. Om te zien inderdaad wat er alleen al in een achterstandswijk in Nederland te doen is. En inderdaad met vluchtelingen, maar ook gewoon met Nederlanders. Met een Nederlandse achtergrond. Hoeveel ellende er in Nederland is waar wij weinig aandacht voor helaas hebben. Denk ik dat er voor ieder van ons wel verantwoordelijkheid is om iets te kunnen doen en een steentje bij te dragen. Gewoon te beginnen bij je buren. Zeker. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om heel veel daarover te praten. Heel veel praten en proberen op alle mogelijke manieren gewoon meer aandacht trekken. Want dat is belangrijk. En ik denk dat kloof tussen de Nederlanders en mensen, ex-vluchtelingen en vluchtelingen, veel groter is geworden dan 25 jaar geleden. Dat wordt gegeneraliseerd en vooroordelen komen ervoor. Het is belangrijk om gewoon daarover te hebben. Abdelila Al-Hamoud, Sahar Abdelrahim, Samir Maglaidilich en Niloufar Rahim. Ik dank jullie alle vier hartelijk voor dit gesprek. Dit was de publieke tribune van Human. Volgende week zijn we er weer met een uitzending over hulpverleners. Wilt u iets kwijt over deze uitzending? Mail dan naar depubliekentribune@human.nl. En voor nu een hele mooie dag en graag tot volgende week. NPO Radio 1. Morgen in de perstribune. Televisiepresentatrice Pernille Lalau. Ik was hartstikke nerveus. Ik zat eigenlijk, ik krijg allemaal vragen. Over het afscheid van het RTL 4-programma Koffietijd. Het is koffietijd. En springruiter Jeroen Dubbeldam. Ja! Jeroen Dubbeldam, wereldkampioen. Over zijn doel om nog één keer te vlammen op de Spelen van Parijs. Ja, het is natuurlijk in onze sport met beide benen op de grond blijven. Pernille Lalau en Jeroen Dubbeldam. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Nu te zien. Van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu de beste plaatsen. AIDAthemusical.nl. Morgen in Eus Boekenclub. Schrijver Alex Bogers ontmoet zijn leesclub over zijn nieuwe roman Wij zijn van Diamant. Als lezer, ik kon ze echt bijna aanraken. Mm-hmm. Het was heel levendig. En minister Karim van Gennep verrast ons met een boek dat haar heeft geraakt. Het beschrijft echt hoe Russen kunnen lijden. Eus Boekenclub, morgen bij de NTR op NPO 2. Beleef met Sligro een onvergetelijke avond bij Disney's Aida. Kijk op sligro.nl/Aida. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. De dood.